Гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў 1946 год у вёску Новы Двор, што на Пастаўшчыне. Браніслава Скіпара, 65-гадовага селяніна, галаву сям'і, бацьку шасцёх дзяцей, судзілі па двух артыкулах: па 94-м частцы другой і 72-м. Пачытаем крымінальны кодэкс БССР 1928 году. Вось 94-й артыкул. Отказ отдельных граждан от выполнения повинностей и работ, имеющих общегосударственное значение. Частка другая гэтага артыкула кажа про, цитую, «убой лошадей без разрешения ветеринарного надзора кулаками и частными скупщиками или подстрекательства ими к незаконному убою лошадей других лиц, а также умышленное изувечение лошадей и иные злостные действия, которые повлекли за собой падеж лошади или привели лошадь в непригодное состояние». Конец цитаты. Але ж чалавека абвінавачваюць у вельмі канкрэтных лічбах недапаставак. Давайте прыгледзімся да гэтых лічбаў. Ад яго патрабуюць 1188 кілаграм зерня. Калі гэта падзяліць на 11 гектараў, атрымліваем роўна 108 кілаграм. Крыху больш за цэнтнер. Адзін цэнтнер з гектара. Для любога чалавека, які хоць раз слухаў навіны на першым канале беларускага радыё, гэтая лічба не падасца высокай. Ідзем далей. 472 кілаграмы сена. Уражвае дакладнасць савецкіх вучоных, як яны яшчэ грамы не дапісалі. Але ж паўтонны сена не самы страшны аброк. Ну а ўжо мяса здаць усяго 24 кілаграмы. Ну хто яшчэ так прыгалупіць беларускага селяніна, як няродная савецкая ўлада? Пагадзіцеся, гэтыя лічбы для моцнага гаспадара проста пыл. Праўда? Не. Няправда. Кожны пункт па асобку з гэтага пратаколу можа заваліць усю гаспадарку, не кажучы ўжо пра ўсе разам. Маім экспертам выступіў эканаміст Міхал Залескі, дарэчы, сам ураджэнец зніклай вобласці. Такім чынам, што такое адзін цэнтнер з гектара? Ну, у нас у Заслаўі, скажам, за часы, калі яно заснаванае было на лядах, вот як тут людзі ляда робяць, у іх было 20 цэнтнераў. Збожжа давала там 20 цэнтнераў, жыта, ячмень. Ну, калі мы бярэм, гэта бедны быў чалавек, у яго магло быць 12, калі ён угнаення не ўносіў. Ну, ад 12 да 20. Ну, а калі яго было 12, з чаго разлічвалі бальшавікі? Ну што, тут у два разы лепш, чым у Расіі, значыцца. Так, сам 6. Па-другое, 2 цэнтнера яму трэба пакінуць на пасеў. Таму што ўсё ж такі на Украіне яны апякліся, ну, яны тады зразумелі, што калі на пасеў не пакідаць, дык яны чамусьці дохнуць. А з 10 цэнтнераў астатніх у яго адзін забраць. Яны пры гэным не ўлічвалі, што ў чалавека ёсць яшчэ дзеці, свінні, каровы, значыць, і што трэба нешта прадаць, таму што, ну, трэба ж нешта купіць, праўда? Ну, трэба разумець, што гэны людзі, скажам, сяляне, вот у нас крыху не разумеюць вот гэна. Гэна людзі, каторыя як бы балансавалі. Яны балансавалі на мяжы ўвесь час. У іх не было асабліва нічога. Гэна быў баланс існавання. І калі гэны баланс парушаецца, то магчымы абвал. Як спевалі, як бы вот ўжо калі жавароначкі гэны. Жавароначкі, прыляціце. Бо ўжо зімушка надаела, усе хлебушкі пераела. То табе ж павінна хапіць хлебу. Не на заўтра ты сабе зрабіў, табе павінна хапіць да новага ўражаю. Ты павінен да жніўня дажыць, а не да заўтра. Камуністы неяк гэна не ўлічвалі. гэны дысбаланс, ён быў звязаны з усім, таму што гэная гаспадарка, которая вагаецца, дробная гаспадарка, такая малатаварная, скажам, альбо натуральная, яна вагаецца на мяжы існавання. І вот у чалавека, як бы ён стаіць на стуле з пятлёй на шыі, а ў яго гэны стул забіраюць, кажуць, ты так павісі, мы табе потым зноў падставім. Ну, гэна нікому не падабалася, канешне, і людзі больш рашучыя, яны супраціўляліся, як маглі гэнаму. Яны хавалі збожжа, яны камбінірывалі паўсякаму, яны ўцякалі з вёскі, як мой бацька ўцёк. Кінуў зямлю ды ўцёк, не пайшоў калгас. Насамрэч забіралі ў нашага героя не адзін цэнтнер, а ўсе чатыры, бо не ўсе ж тыя гектары былі засеяныя збожжам. У яго ж яшчэ каровы ёсць, якіх трэба карміць. Забіраем паўтонны сена. Не забіраюць шэстую частку сена ад каровы. Карова што, трактар? Ты паставіш яе, яна будзе стаяць? А ў яго не адна карова была. Значыць, калі ў яго была такая гаспадарка, то ён павінен меў двух коней, на 5 гектараў конь патрэбны, то ён павінен мець двух коней і 5-6 кароў. Таму што яму патрэбна раз у 3 гады па 2 пуды гноя на квадратную сажэнь кінуць было ў зямлю. Мы ж гаворым, што гэта ўстойлівасць на мяжы, а яны з-пад яго табурэтку выбіваюць. Значыць, калі ў чалавека забіраюць сена, значыць, адной з яго каровы сена не хопіць. У адрозненні ад трактара карову не паставіш пад навес зімаваць. Яе так трэба карміць увесь час. Так, яна можа цяліцца павінна. То мы бачым, што яму парушаюць, як гэта завецца на сучаснай мове, абарот і кругаабарот статку. Ну, калі не будзе гэнай каровы, то не будзе цяляці. Калі не будзе цяляці, ну і гэнак далей. Што ў яго атрымліваецца? Яно ж усё павінна ісці сваёй чаргой. Ён не планаваў пад гэна. У яго няма магчымасці купіць гэна сена, каторае ён аддасць. Ну і нарэшце самы лёгкі пункт. 24 кілаграмы мяса. І тут таксама не выкрутка. Далей, мяса яму 24 кілаграмы. Што такое 24 кілаграмы? Што яна за жывёла? 24 кілаграмы. Да, няма такой жывёлы 24 кілаграмы мяса. Значит, яму трэба некага зарэзаць, так? Ну, хорошо, ён зарэжа свінню, так? Ён калі павінен? Ён же ў пару таксама павінен свінню калоць, да? І ў яго ўжо ведама, што з той свінні будзе. Будуць і каўбасы, будзе шынка, будзе тое, будзе сёе. Ну, дык яму трэба, значит, зарэзаць гэну свінню, а куды мяса? А куды парэшткі, куды вантробы, куды ўсё, куды што? Чаму людзі, яны ж не ва ўсякі дзень свінні гэны рэзалі. Ну, калі толькі невялікае свята, што яе з'ядуць за адзін раз. Нейкай там талаку робяць на ўсю вёску, то, канешне, людзей пакарміць, правільна? Там хата згарэла, новую ставіць трэба за адзін дзень. Ну, яна ж не той выпадак. Значыць, і з мясам тое самае. Значыць, ён павінен выкручвацца. Ён павінен нешта здаваць. Як патрабавалі там прыкладам воўну здаваць, а авечак няма, наш ты мусіш купіць гэную воўну і здаць, бо будзеш вінаваты. Альбо яйкі на воўну мяняць там у сельпе там і так далей. Ну, ну всякія камбінацыі дурацкія, значыць, і гэна ўсё цягнулася і цягнецца да гэнага часу. Яно іншыя формы набывае. Яна набывае іншыя формы. Яна кіраванне вёскай, яно засталося. У нас ёсць вялікі аграр, ён жа гісторык і эканаміст, і ён кіруе ўсім, што варушыцца. І не кіруе тым, што ўжо не варушыцца. Ось ён гэта і ганяе. Так сама яно і адбывалася і ў тыя часы. І от гэнае кіраванне ішло. Гэна ўсё было на двуедзінае як бы рашэнне. З аднога боку загнаць людзей у калгас, ну, таму што чалавек вырашае, ну чым мяне будуць вот так вот даводзіць да інфаркта і інсульту, то лепей гарыце вы гарам, забірайце ўсё, ідзіце к чортавай мацеры. А я дзяцей выпраўлю там у Рыгу куды-небудзь, там у Даўгаўпіл всякі. Адцяпіцеся вы ад мяне. Ну, тады ехалі, значыцца, з Маладычанскай вобласці, от ад нас, ехалі на поўнач. Вы сказалі з Маладычанскай? Людзі так казалі Маладычанскай, не Маладзечанскай. Так, Маладычанскай. То гэна пёрлі туды на Клайпеду, на Калінінград, на Даўгаўпілс, на Рыгу, на Ленінград. Вот туды ехалі людзі. Наймацца ўжо куды-небудзь, калі ўцякалі. Світай, Беларусь! Да маладачанскай вобласці мы яшчэ вернемся, але пасля ўсяго пачутага пастаўце сябе на месца гэтага селяніна і паспрабуйце не стрымліваць сябе ў выразах на адрас новай улады, савецкага ўрада і асабіста таварыша Сталіна. Артыкул нумар 72 ўжо чакае. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. Конец цитаты. Для Бранислава Скіпара суддзя Фёдараў з народнымі заседателямі Бароўка і Ратнікавай лагерных гадоў не шкадавалі, а маглі ждаць згодна артыкулу паўгода. Дарэчы, ні імёны па бацьку суддзяў у пратаколах ніколі не фігуруюць. Скіпар Бранислава Семёновича подвергнуть лишению свободы на 6 лет с отбытием в исправительно-трудовом лагере с поражением в избирательных правах на срок 3 года без конфискации имущества. Меру пресечения содержание под стражей оставить без изменения с зачетом предварительного заключения, отбытого с 29 августа 1946 года. С имущества осужденного в пользу коллегии адвокатов за защиту по назначению адвокатом Михневич взыскать 200 рублей. Председательствующий Федоров, народные заседатели Боровка и Ратникова. Здаецца, термін 6 гадоў, як для сталінскіх часоў, не самы страшны. Але Браніслава Скіпара больш радня ўжо не ўбачыла. Слова спадарыні Тарэсе. Было вядома, куды яго саслалі? А хто ж вядома? Я нічога, ні слова. Ні пісем не дасылаў? Ні, ні слова, ні пра яго нічога ніхто не ўзнаў. Ну, уся кроўка казала, што надо было трошка і маўчаць, нешта ён там сапраціўляўся, кожа против гэтага. Ну, конечно, так его, может, где и убили, бо ничего, никакого следа от его, ни письма, ничего. Как забрали, так и забрали. Забрали, так и все, и пропало. А они спробовали шукать, писать куда-нибудь? Это дурная справа, бескорыстная? Ну, шукали лишь ничего им. Выбыл и все. Выбыл и все? Выбыл и все. Сыны, что ж больше, это шукали его лишь. И не так его и не нашли. Ну, наверное, мы так все думали, что его расстреляли. Уявіце, каб у наш час на запыт сваякоў улады спрабавалі б адмаўчацца, каб ні пасведчання аб смерці, ні звестак пра пахаванне, нічога. Уявіць такое цяжка, а вось у мірным 46-м уяўляю, бо пры той хуткасці змены рэжымаў адзіная радасць, каб хто-небудзь з блізкіх выжыў. Самі пасудзіце, 39-й прыходзяць вызвалітэлі ад панскага ярма, толькі паспрабуй выявіць незадаволенасць, у цягніку на ўсход заўжды знойдзецца лішняе месца. 1941 прыходзяць вызвалітэлі ад бальшавіцкага ярма. Незадаволеных ледзь не кожны дзень мяняюць на шыбеніцах, што на рынкавых пляцах. 1944 прыходзяць вызвалітэлі ад фашысцкага ярма. Можа, нехта незадаволены новым ладам? Можа, які куркуль не хоча дзяліцца сваім добром з пераможнай арміяй? Ці пры Гітлеру параз'ядаліся? Таму я разумею сям'ю скіпараў, якія не вельмі дамагаліся ад новай улады праўды. Жывыя саслалі не ўсіх, забралі не ўсё, незадаволеныя ёсць, няма, ну тады слава таварышу Сталіну. Што прынёс нам сонца, што прынёс нам твой улад. Што ж здарылася з Браніславам Скіпарам у турме? Як ён памёр і ці быў ён рэабілітаваны? Пра гэта ў наступнай перадачы. З вамі быў Змітер Бартосік.